te 2 miliony członków partii przynajmniej, prawda, ponosi odpowiedzialność za to, co było. I to przepraszanie i sposoby przepraszania powinniśmy trenować. Może tylko warto też powiedzieć, że wszyscy, którzy wyjeżdżali wtedy, to jest straszne. Wyjechać z miejsca, które się uważa za swoje, okropne i najbardziej się to w reportażu przeżywa przez prywatność. Te szczegóły prywatne najbardziej nas tu drążą i zostają z nami. Ale też trzeba powiedzieć, że ludzie, którzy wyjeżdżali, wyjeżdżali do wolnego świata. Wyjeżdżali do Ameryki, do Szwecji, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, co było wtedy przedmiotem marzenia całej Polski. Gdyby było możliwe, to by, nie wiem, jaka część kraju by natychmiast wyjechała, tak? Nie dlatego, że tam tu był jakiś problem antysemicki, tylko po prostu, że tutaj był kraj wolny, był kraj po prostu pod panowaniem sowieckim, ale uważam, że trzeba przepraszać. Kiedy ja byłem w Izraelu, a w Łodzi rządził prezydent Kropiwnicki, to każdy z tych moich odwiedzających osób, które odwiedzałem, to wszyscy mieli zdjęcie z Kropiwnickim. Żydzi oczywiście i mówili, no to wiemy, że ten Kropiwnicki to jest prawicowiec, ale my go tutaj akceptujemy i kochamy, bo on nam zwrócił paszporty. I to była taka ważna rzecz przy tym marcu 68 roku, żebyśmy nie grzęźli tylko w historii, żebyśmy tymi historiami ją poznawali, tą historię, ale budowali stosunki w przyszłości, prawda? Żebyśmy żyli razem, że to życie razem jest najważniejsze. I żebyśmy te wszystkie grzechy patrzyli, co mamy z nimi zrobić, żeby żyć razem. Tak jak Ukraińcy muszą coś wymyśleć, żeby coś zrobić z naszymi nieszczęśliwymi stosunkami. Oni też muszą przepraszać i muszą to zrobić. Myślę, że gdyby grzebać w różnych rzeczach, co za różne rzeczy, wszystkie strony powinny przepraszać. O czym też nie powinniśmy zapominać, że antypolonizm w różnych środowiskach na świecie też jest ogromny i też ma za co przepraszać. Autorka chciała tutaj dorzucić dwa zdania. Tak, ja nie wiem, czy pani Janina jest jeszcze na łączach z nami. Nie, już chyba się rozłączyliśmy. W każdym razie... Ale pewnie nas słucha. Tak, chciałam odpowiedzieć na to, co pani Janina tutaj poruszyła. Otóż mam przed sobą książkę pani Sabiny Baral, która była opublikowana w 2015 roku. I mam właśnie pewien cytat, jakby parafrazując do pani wypowiedzi, jeśli mogę przeczytać. Tak? Mamy chwilę czasu? Nasza przybrana ciocia w Krakowie powtarzała przez lata, że powinniśmy odebrać nasze polskie obywatelstwo dla dzieci. Ja ciągle na nie już mam dwa obywatelstwa, już należę gdzie indziej, tam, gdzie mnie chcieli, przyjęli. Ale Staszek, przyjaciel, nalegał. To się teraz załatwia od ręki. Zadzwoniłam do konsulatu. Konsul, faktycznie ciepły w rozmowie, mówi: prosta sprawa, bo obywatelstwa pani nigdy nie utraciła i już za kilka dni na biurku kopertę z podaniem. A tam na końcu klauzula. Ja niżej podpisana ubiegałam się o zwolnienie z obywatelstwa polskiego. To musi być jakaś pomyłka, dzwonię jeszcze raz do konsula. Zrzekłam się, bo tego wymagali. Ale Konstytucja Rzeczypospolitej mówi wyraźnie w artykule 34, że obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie. Konsul rozumie dylemat, jeżeli się zrzekłam, to nie należy mi się zwrot. To proszę napisać, że pani się nie zrzekła. Usiadłam z dziećmi i powiedziałam, że polskiego obywatelstwa nie będzie i tak jest do dzisiaj. Ja urodzona we Wrocławiu, z dziadów i pradziadów w Polsce, urodzonych i pochowanych. Ja, córka chłopów z Rzeszowskiego i szczotkarzy spod Lwowa, nie mam polskiego obywatelstwa, bo mi je bezprawnie zabrano. A teraz po 40 latach nie wiedzą, jak mi je gładko zwrócić i proszą, żebym kłamała. No tak, to mamy opinię autorki książki na ten temat. Waldemar Zdrojewski. No tutaj bardzo dużo rzeczy już powiedział Marek Miller, powiedziała też Janina Jankowska. To są bardzo ważne jakby historie, które są na nowo jakby odkrywane. I dla mnie ważne jest też, żeby mówiąc o faktach 68 roku, poruszyć powody. Jakie były powody tego, że ci ludzie musieli jechać? Gdzie to jest? Jakie są statystyki tych ludzi? Ja rozumiem, że ta klasa, że te osoby jakby przeżyły dramat, tragedię, ale mam też takie poczucie, że dzisiejsze pokolenia są obarczane. które młodych ludzi, moich dzieci, moich wnuków. Ja jestem wychowany w Łodzi, w bardzo tradycyjnej rodzinie. Wychowałem się na ulicy Kilińskiego, gdzie mieszkał pan Freud, mieszkało wielu Żydów. Chodziliśmy do nich, do domów. Żyliśmy z nimi, pożyczaliśmy sobie sól, cukier. Oni przychodzili do nas na Wigilię. To były normalne relacje. Te całe lata 70. Chcę też powiedzieć, że mój dziadek w wojnę był 8 miesięcy w Radogoszczy właśnie za to, że pomagał Żydom. Jak wrócił z tej Radogoszczy, to przez 2 lata nie wiadomo było, czy on będzie żył. I dziś, jak słucham takich relacji zero-jedynkowych, to też mnie trochę serce boli. To jest takie trudne. Mam przyjaciół Żydów. Jeżdżę do Izraela. Myślę, że trzeba te pomosty, te mosty budować troszkę w inny sposób. Nie rozumiem tego też, jakby te paszporty, to obywatelstwo się należy tym ludziom, ale ci ludzie też muszą być Polakami. Ja tak, bo to też jest mi bliskie to, co tutaj mówił Wadek. Ja tylko myślę, że dlatego trochę takie, zresztą nie ja to w myśli gdzieś to czytałem, że mamy dlatego takie sytuacje, że to są dwa narody, które historia jest związana, które i to są często zawiedzione miłości, więc my mamy ten stosunek szalenie taki. Poznańcami jest jasne, bo to są te kaci, ale z nami zawsze jest taki stosunek po prostu bardzo trudny, bo miłosny. Po prostu tak jak z moich podróży do Izraela wynika, tak jak oni kochają Polskę, to tutaj w kraju często, gdybym miał coś robić o patriotyzmie, to zrobiłbym na przykładzie Żydów i Cyganów, bo ci tak kochają Polskę, jak my już tak trochę mniej, a u nich jest to i myślę, że z tej zawiedzionej często miłości to wynika, że w tych prywatnych historiach to i dlatego musimy to przepracować nowocześnie. Waldek ma rację, że wzajemne zarzuty i takie bóle, po prostu one nam tutaj nie pomogą. Trzeba by jakoś rzucać bardziej mosty, zwłaszcza to młode pokolenie, że powinno się pracować do przodu, prawda? Co mamy robić, żeby żyć razem, bo żyjemy razem, świat się zmniejsza coraz bardziej i po prostu, i to jest wyzwanie, żeby każda z tych audycji mamy rozliczać. Każde świństwo powinno wyjść na wierzch. Wszystko trzeba powiedzieć, prawda? Ale żeby mówić to z pewną intencją tego poczucia, że nie uciekniemy z tej ziemi. Ona jest jedna i jest wspólna nasza, no mówiąc tak już bardzo górnolotnie. Ja jeszcze chciałam tutaj w nawiązaniu do tego, co powiedział pan Waldemar Zdrojewski. Ja należę do tego młodego pokolenia. Mam, w maju skończę 25 lat. Ja osobiście nie słyszałam o tej historii marca 68 i ja tutaj w żaden sposób nie poczułam czegoś takiego podczas rozmowy z panią Sabiną i z ludźmi, których to spotkało, żeby ci ludzie mieli jakiekolwiek pretensje do mnie, że to się po prostu wydarzyło. Absolutnie, ja byłam im wręcz wdzięczna, że o tym słyszę, że o tym się dowiaduję, bo tak jak pani Sabina wspomniała, nie uczyłam się o tym, nie czytałam o tym w podręcznikach, w szkole, w podstawówce, w gimnazjum, liceum. Są jeszcze wśród nas goście, jest również 2 studentów. Czy wy słyszeliście o tym? Byłych studentów. Absolwentów. No ja mogę tylko powiedzieć, że informacje o tym, że marzec 68 wystąpiło, to generalnie były, ale na pewno nie w takim kontekście przedstawione, tak? Dokładnie. Ja też tej historii nie słyszałem i to dla mnie też, no wiadomo, jakieś poruszające mocno było zetknąć się z taką historią. No tak. Więc absolutnie, ja nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby po prostu w taki sposób odebrać informację o czymś, że coś się wydarzyło jako atak, że to jest moja wina. Absolutnie, tak jak powiedziałam wcześniej, ja byłam wręcz wdzięczna, że wiem o czymś, co się wydarzyło przecież nie tak dawno temu, bo mamy w tym roku 50. rocznicę tego, co się działo. To, proszę powiedzieć, co się pani dowiedziała, że kto wyjechał? Ta klasa czy 9 tysięcy osób? kto wśród tych 9000 osób był. Ile tysięcy było oprawców, którzy stalinowskich wśród tych Żydów. Ile osób wyjechało? Chyba tutaj wchodzimy w politykę, nie obchodzi. Ja nie jestem historykiem, dobrze, nie jestem politykiem. Ale to jakby poruszając ten temat, jeśli będziemy wchodzić w takie dane statystyczne, to ta rozmowa nie ma sensu, bo to przecież nie chodzi o to, ja coś powiem, a pan coś mi odpowie, to przecież nie chodzi o to. Ale to są jakieś zarzuty i ja odpowiadam na te zarzuty. To nie są zarzuty. Też... Pan powiedział, że obarczane są pańskie dzieci. No, ja należę do tego młodego pokolenia, symbolicznie, ale jednak wypowiada się pan w tym imieniu, więc stąd moja po prostu odpowiedź. I tak samo bardzo żałuję, że pani Janina się rozłączyła, bo wspomniała o panu Lechu Kaczyńskim. Tak jak mówię, książka została opublikowana w 2015 roku i tutaj pani Sabina Baral w książce i podczas też rozmowy ze mną wspominała o tym, jakby całym precedensie, który... Pani miała bardzo dużo czasu na powiedzenie. Ja nie miałem tego czasu. Wśród tych ludzi też były osoby, które po prostu wyjechały za chlebem, tak jak tutaj Marek Mirel powiedział. I ta część też była też różna, więc to jest istotne, kto tam był. A my tutaj mamy takie poczucie, że Polska wygnała Żydów z Polski w 68 roku. Ja się z tym nie zgadzam. Ja mówię, słuchajcie, nie, bo rozmowa niebezpiecznie robi się taka jak w telewizji. Słuchajcie, nie może tak być. No po prostu myślę, że jednak w laboratorium to zawsze nas łączyło, że kultura dominowała nad wszelkiego rodzaju propagandą. Myślę, żebyśmy tak bardzo jednak starali się rozmawiać czule, to znaczy nie załatwimy wszystkich problemów. To są niezmiernie skomplikowane, bardzo trudne, prawda? Na przykład tutaj, że tam krzyczano Żydówka, prawda? Ale to były szkoły też, trzeba powiedzieć, specjalne, często komunistyczne i te dzieci chodzące do szkoły z boku widziały ich inność po prostu. To byli często za antysemityzm uważa się inności, tak? Mój ojciec, żeby zarobić złotówkę, to trzeba szedł palić w piecu w domu Żydów. No to, ale on nie dlatego, że nie akceptował, tylko że dla niego to był szedł do jakiegoś dziwnego miejsca, gdzie było inaczej niż u niego w domu. I to rozróżnienie inności, to jest dostrzegane, że ktoś jest inny. Nie zawsze za tym stoi po prostu niechęć, nieakceptacja i schematy. Po prostu rozróżnienie. No to jak w dzielnicach w Nowym Jorku, jak są po prostu różne nacje, to oni krzyczą tam chłopaki na siebie. Nie zawsze stoi tam skrajne zło, faszyzm i za chwilę prawda komory gazowe. To jest nieprawda. No bardzo ciekaw jestem, jak pan Janusz Płoński odebrał ten reportaż. Ja odebrałem i tak będę próbował mówić czule. O właśnie, czule, żeby było. Że jest to... To nie o to chodzi. Został nam przedstawiony los konkretnego człowieka, konkretnej osoby, która opisuje to, co przeżyła, to, co ją dotknęło. Bardzo piękne zdanie ona w którymś momencie mówi, że już nie czuje bólu, czuje tylko smutek po tym, co się stało. I nie wydaje mi się, że właściwe to, co pan Zdrojewski tutaj postuluje, żebyśmy się zastanawiali, kto tam jeszcze wyjeżdżał i kto, jacy to byli ludzie i czy oni zasługują na to, żeby mówić, że zostali z tego kraju wypędzeni. Mówmy o tej pani. Ja próbuję się wczuć w to, co ona przeżyła i sobie to jakoś wyobrazić. Rzucił pan jeszcze takie zdanie, które mi się już bardzo nie podobało, ale powiem to czule. Że oni, ci, którzy chcą to walczyć o przywrócenie obywatelstwa, mają udowodnić, że są Polakami. Nie, ja tego nie powiedziałem. Czy powinni być Polakami? Tak. Oni wszyscy byli Polakami. Powinno. No i ta kwestia bycia Polakiem dzisiaj zaczyna być czymś bardzo, bardzo jątrzącym. Że już mamy społeczeństwo dzisiaj podzielone na prawdziwych, na nieprawdziwych Polaków, znaczy na fałszywych, Polakiem? Na farbowanych listów. I to bardzo niebezpieczna dróżka jest. No właśnie, nie rozpętujmy takiej dyskusji. Rzecz jest wstrząsająca poprzez to, że jest taka prosta i ograniczona do jednego człowieka. Właśnie przez to. To można sobie oczywiście pomnożyć przez tysiące, czy przez sto, nie wiem jak kto lubi, ale ten los mówi bardzo dużo o tym, co w marcu się stało. I ta pani nie wkracza w to, nie próbuje odgadnąć, co tam się działo w partii, jakie frakcje ze sobą walczyły i co oni chcieli sobie załatwić przy tej okazji, tylko mówi o sobie. No myślę, że to nie była opowieść o polityce jakiejkolwiek. Tak. Absolutnie. Zdaje się, że dołączyła do nas ponownie na chwileczkę Janina Jankowska. Dobry wieczór, jesteś z nami? Halo? Halo? Dobry wieczór, słyszymy cię. Dobry wieczór. Czy jestem na antenie? Tak, tak, jesteśmy na antenie. Tak. Ja chciałam, ponieważ dwukrotnie pani autorka poruszyła ten temat i zacytowała fragment z książki związany z obywatelstwem, więc chciałabym uświadomić, że tak powiem, że ten warunek, że trzeba podpisać życzenie, wynika z tekstu Konstytucji Polskiej. Polska Konstytucja nie przewiduje sytuacji, w której państwo odbiera obywatelowi obywatelstwo. Nie przewiduje. Tego nie ma w Konstytucji. Wobec tego, żeby załatwić praktycznie tę sprawę, konieczne było tamto oświadczenie. Ale to nie jest wina ani prezydenta, ani władz polskich, ani konsula, ani urzędnika, ani nikogo innego. I, bo tak brzmi ten fragment książki, jako pewna pretensja znowu do Polski, która stawia warunki i nie chce wpuść i nie chce dać tego obywatelstwa. Nie, mi się wydaje... Otóż rzecz polega w tym, że taki jest zapis Konstytucji i trzeba by zmienić Konstytucję na okoliczność 68 roku, że państwo ma prawo wyrzucać i odbierać obywatelstwo i wtedy by nie było potrzeby pisania tego oświadczenia. Więc tu jest pewien paradoks i warto się nad tym zastanowić i nie nadawać mu tonów tych emocjonalnych, że to znowu jest jakiś gest przeciwko powracającym Żydom, czy Żydom chcącym uzyskać niepodległość, że znowu jakaś kłoda rzucona pod nogi. Otóż nie, no ale po prostu jest konstytucja i jest prawo. Ale to nie są... Więc łaskawie proszę wziąć to pod uwagę. Ale to nie są żadne pretensje, tylko to są fakty. Ale fakt jest taki, że to nie jest wina polskich władz, jak autorka to w tym tekście przez panią zacytowanym interpretuje. To nie jest wina polskich władz. Nie, ja myślę, że to nie tak. Ja myślę, że przydałoby się znaleźć jakieś rozwiązanie tej sprawy i od tego zaczęłaś właściwie swoje wystąpienie na antenie. Jakie rozwiązanie? No jakiekolwiek. No, Konstytucji jest tak, że... My prawdopodobnie w tej audycji nie znajdziemy tego rozwiązania, natomiast myślę, że zgadzamy się co do tego, że fantastycznie byłoby znaleźć takie rozwiązanie. Nie, nie, kochani. Albo na rozwiązaniach się skupić. Ja zwracam uwagę, że pewne realia rzeczywistości bywają interpretowane w tekstach literackich czy reportażowych i tak dalej, jako dowód na pewną złą wolę. Otóż w tym wypadku nie było żadnej złej woli. O to mi tylko chodzi. No i może na tym A nie o rozwiązanie problemu. Janka ma rację, że pani dość tendencyjnie interpretuje to i że w końcu jest ważne, że w tym wszystkim musi być ktoś mądrzejszy, bo jak jej zależy na tym, żeby miała paszport polski, to chrzanić tego urzędnika to wszystko, mieć z powrotem paszport polski, żebyśmy byli razem, bo to jest nadwartość. Jak będziemy się czepiać, a to jest zła interpretacja. Janka absolutnie ma rację. Trzeba konstytucję zmienić, żeby ten punkt brzmiał inaczej, prawda? A żeby konstytucję zmienić, wiemy, co trzeba zrobić. Więc ja tylko chcę przypomnieć... Ale to jednak... już nie my, tak? Tutaj tak, no nie my tu na pewno, ale chcę przypomnieć tylko, że właśnie, taką pewną nadmierną taką mądrość wykazali biskupi w swoim liście, prawda? Byli jak gdyby mądrzejsi od całej sytuacji. Wystąpić do Niemców, do niemieckiego episkopatu i poprosić ich też o wybaczenie To było coś niesamowitego i myślę, że my musimy zrozumieć tą skomplikowaną rzecz z Żydami i powinniśmy przepraszać. Mimo wszystkich tych zaszłości, które, i tu się z Wartkiem nie zgadzam, powinniśmy szukać tego i stać powinno nas być na to, żeby mówić pierwszym przepraszam, żeby budować, bo ktoś musi pierwszy powiedzieć, zrozumieć ten ból tamtej strony, to wszystko, co się wtedy stało i powiedzieć, no dobrze, ta pokora nas tylko rozwinie, a jak będziemy walczyć o każde zdanie, to nie będzie końca temu, no. Dokładnie, ja też robiłam materiał, ta audycja jest o pani Sabinie Baral, o dziewczynie 20-letniej, która pochodzi z chłopskiej rodziny, ojciec szczotkarz spod Lwowa, matka z okolic Rzeszowa, więc to byli zwykli, prości ludzie. Ja nie robiłam audycji o narodzie żydowskim. No i może właśnie to będzie kropka tej części spotkania, bo mamy jeszcze, przypominam Państwu, drugą książkę do omówienia. Laboratorium reportażu w Trójce. No i przechodzimy do drugiej części naszego spotkania. Druga książka, o której wspominałem na początku. Janusz Płoński, Alternatywy 4. Przewodnik po serialu i rzeczywistości. Nie wiem, czy Państwo widzieli tę książkę w sklepach, ale ja, no po pierwsze chciałbym się dowiedzieć, jak doszło do powstania tego dzieła, a od razu dorzucę drugie pytanie. Jak tę książkę należy czytać? Czyli to rozumiem, że pytanie jest do mnie. No, myślę, że jako autor będzie pan tutaj osobą najbardziej kompetentną. Do powstania tej książki doszło bardzo prosto. Kilkakroć miałem okazję przy różnych okazjach, znaczy okazję oglądać z młodymi ludźmi ten serial. Alternatywy 4. Tak, ten właśnie serial, który już ma chyba ze 30 lat, nie wiem dokładnie, nie pamiętam dokładnie. I zauważyłem coś, co mnie zastanowiło, że wielokroć kwestie, sceny, które myśmy uważali za ważne, za mówiące coś, były przez widzów pomijane, niezauważane w ogóle, żeby były wybuchy śmiechu nie w tych miejscu, które myśmy sobie zaplanowali, że padało bardzo dużo pytań, o co tu chodzi tak naprawdę, o czym oni rozmawiają, w czym jest. I tak pomyślałem, że ponieważ serial ciągle żyje w tym sensie, że w wciąż powtarzany, emitowany przez rozmaite telewizje, bo nawet te regionalne też puszczają na własną rękę, to Bydgoszcz, a to Szczecin, ten serial, że warto byłoby właśnie stworzyć coś na kształt przewodnika. To znaczy, ponieważ myśmy pisali ten serial w czasach, kiedy istniała cenzura, i wiedzieliśmy, że cenzura istnieje. Mieliśmy jeszcze wówczas taki, to była luksusowa sytuacja, bardzo ciekawie wykształconego czytelnika i odbiorcę, bo myśmy obaj Maciekiem Rybińskim byli dziennikarzami piszącymi w takim tygodniku itd. I, a trzecim scenarzystą był Stanisław Bareja. Tak. Żebyśmy mieli komplet. Tak. Ale cała historia się zaczęła jeszcze zanim doszło do spotkania z Bareją. W każdym razie myśmy wiedzieli, pisząc cokolwiek w tym ITD, że mamy z jednej strony cenzurę, która wszystko czyta, każdą literę naszego tekstu, a z drugiej strony mamy czytelnika, który chętnie się domyśla rozmaitych rzeczy i to się nazywało popularnie pisanie między wierszami. Sztuka aluzji była bardzo wtedy często stosowana, bardzo takich zawiłych odnośników do rzeczy, które nie były oczywiste, a ludzie chętnie to... Na przykład, ja podam jako przykład taki tekst z ITD, który Maciek napisał, felietonik krótki pod tytułem czy Stany Zjednoczone przetrwają do roku 1984? I rzecz, dla wielu ludzi jest to oczywiste, że nawiązywaliśmy do książki Amalryka i Orwella. I ten Amalryk był zupełnie nieznany, Orwell był zupełnie nieznany. Liczyliśmy na to, że cenzor też nie zna tych książek. I Maciek się wygłupiał i stwierdził tam w tym tekście, że oczywiście Stany Zjednoczone nie przetrwają, ponieważ fałszywa gospodarka polegająca na parytecie złota i tak dalej jest zupełnie bezsensowna, podczas kiedy u nas to wszystko jest na ludzkiej pracy, na chrwawicy i tak dalej, i tak dalej. To były te żarty, które przechodziły i czytelnik miał z tego duży ubaw, czytając takie rzeczy, że to, i dziwił się czasami, że to przeszło. Mhm. I teraz przystępując do tego serialu, zastosowaliśmy metodę prościutką, żeby, jak bajka, opowiadamy historię o cieciu, ale chcemy pokazać Polskę. Stworzyliśmy taki reprezentatywny dom i tym domem zarządzał pan Anioł. I tutaj pojawiały się rozmaite mechanizmy, które obserwowaliśmy, mechanizmy sprawowania władzy, które już mogliśmy obserwować, patrząc na towarzyszy z KC i na sposobie, jakim oni tym krajem zarządzali. I ponieważ właśnie była i cenzura, i pewnych rzeczy nie mogliśmy pisać wprost, pisaliśmy tak, żeby to było jasne, ale żeby to nie było oczywiste i nachalne. No to już rozumiemy. Prawda? I teraz dzisiejszy czytelnik już zupełnie nie jest do tego przyzwyczajony, czy dzisiejszy. Ani do tego stylu pisania. Tak, i do tego sposobu narracji, do tego sposobu ujmowania problemów i mówienia poprzez przykład, poprzez jakiś poprzez symbol. Prawda? Po ukazaniu się serialu też były takie dziwne recenzje, że fantastyczna komedia o dozorcy. No byśmy nie chcieli pisać komedii o dozorcy i mam nadzieję, że nie napisaliśmy komedii o dozorcy. I teraz z tych moich doświadczeń takich osobistych, że byli znajomi, oglądali i pytali o rozmaite rzeczy, narodził się ten pomysł, że tego rodzaju książka jest potrzebna. Po 30 latach. Przewodnik po serialu i rzeczywistości. Choćbyśmy się w radiu bardzo starali, to i tak państwo tego nie zobaczą ani kawałka filmu w swoich głośnikach, ale możemy posłuchać muzyki. Oczywiście muzyka Jerzego Matuszewskiego z serialu Alternatywy 4, początek, czołówka. Ja się bardzo cieszę, że ta muzyka została przez pana wybrana, bo ta muzyka jest bardzo mądra. Ona jest taka frywolna, ona jest taka żartobliwa. Ona pełni podobną funkcję jak w żądle taki ragtime. Prawda, że nagle cała opowieść nie jest do końca serio. Przez tę muzykę też, jako dodatkowy element serialu. No ale też oprócz muzyki co chwila słyszą państwo jakieś odgłosy, a to coś wybuchnie, a to coś spadnie. No tak, to może jest też taka pewna nadmiarowość, żeby tak dokładnie ilustrować muzycznie. No ale przed chwileczką próbowaliśmy mówić właśnie o tych różnicach pokoleniowych, prawda? I no to stało się podstawą powstania tej książki, że z tego powodu ta książka się nazywa Przewodnik po serialu i rzeczywistości, bo nie dość, że państwo posługiwali się specyficznym stylem opowiadania o rzeczywistości, to jeszcze na dodatek ta rzeczywistość się strasznie zmieniła, prawda? Ja teraz chciałem dojść do tego, jak ona powstawała naprawdę, bo tutaj nieobecny wśród nas Jacek Wasilewski, który jest na uniwersytecie i ma swoich studentów. Jest kierownikiem dokumentalistyki. Tak, rzucił taki pomysł, żeby to zrobić wspólnie z młodymi ludźmi. Żeby od nich brać inspirację, żeby ich trochę inspirować i zaproponował studentom, ochotnikom, bo za to oni nie dostawali stopni, taką zabawę, żeby obejrzeć cały serial wspólnie ze mną i żebyśmy zobaczyli, które fragmenty, jakie pytania mogą paść, lub też ja zadawałem pytania, co oni z jakichś poszczególnych scen wyłapali, zrozumieli. I to była bardzo, bardzo pożyteczna praca, przynajmniej dla mnie, ale potem pytałem studentów, okazało się, że oni też się bardzo ucieszyli, bo oni w tym serialu zobaczyli to, co było zakodowane, schowane, ukryte przed cenzurą. To właściwie wolałbym, żeby oni o tym mówili, jak oni to odbierali, tę zabawę oglądania wszystkich odcinków po kolei. No to teraz zapytam naszą nieliczną reprezentację dokumentalistów, jak państwo to przeżyli. To, co Janusz powiedział, to jest bardzo trafne, że to był pewien klucz do odkodowania tej rzeczywistości serialowej, ale też myślę, że poza serialową, no to jeszcze tej, o której rodzice często opowiadali, tak, no bo to stanie w kolejkach, czy jakieś tam właśnie talony, kartki, no cała rzeczywistość PRL-u jest tylko jakimś takim obrazem, mitem, tak, a to, że razem obejrzeliśmy te alternatywy i je tak przenicowaliśmy, to trochę pozwoliło tam gdzieś dosięgnąć chyba, no czym to naprawdę było, tak, albo z czego tak naprawdę się tam śmieją, albo o co w ogóle im chodzi. No ale czy to był fajny serial, czy to była ciężka charuwa? Z Januszem się pracuje raczej zabawnie, myślę, że dzisiaj jeszcze sami państwo usłyszą. No ja też miałem okazję tak naprawdę po raz pierwszy się zetknąć z alternatywami właśnie tak w takim pełniejszym wymiarze po tej propozycji od pana Jacka, żeby faktycznie zrobić z Januszem te rozmowy. Wcześniej oczywiście słyszałem i wiadomo, serial był wielokrotnie emitowany w telewizji, więc jakieś tam wyrywki, poszczególne sceny widziałem, ale tak w takim pełnym wymiarze miałem okazję przyjrzeć się temu serialowi właśnie na potrzeby naszych rozmów. No i dla mnie jakby no też tutaj będę takim dwugłosem i powielę pewnie to, co Mikołaj powiedział, że jakby ta rzeczywistość perelowska, no bo my już jesteśmy po, że tak powiem, początek 90. lat urodzeni, więc jakby no jest to dla nas gdzieś jakby właśnie taki... No taki mit i taka historia trochę właśnie znana tylko i wyłącznie z filmów i z seriali. Właśnie dzięki tym rozmowom z Januszem też o co myśmy pytali, mogliśmy jakby to też pogłębić, zgłębić i jakby no dowiedzieć się takich rzeczy, no poza tym, co możemy zobaczyć w serialu, dodatkowych, tak? I pewnych takich komentarzy czy wyjaśnień, które jakby no w serialu możemy coś, oczywiście widzimy, ale możemy na przykład nie do końca wiedzieć, tak, o co chodzi. Także, ale po tych wyjaśnieniach oglądało się lepiej? Znaczy, to sam serial jest na tyle przyjemny i jakby no też gdzieś tam, no też nie jesteśmy jakoś niezaznajomieni za bardzo z tematem, no bo jest gdzieś tam wiadomo, że i rodzice i ta historia w głowie jest, także tak, no stał się na pewno taki czytelniejszy może w pewnych aspektach. Ale ja prosiłem też panią Anię, która no, nie brała udziału w eksperymencie, o to, żeby zerknęła na alternatywy, wiedząc, że będziemy rozmawiali o tej książce. No i jak pani się oglądało? Nie obejrzała pani oczywiście wszystkich 9 odcinków, to wiem, no ale... Tak, nie obejrzałam wszystkich 9 odcinków, nie zdążyłam. To znaczy, ja powiem tak, doskonale rozumiem tutaj już absolwentów. Też jakby to były nowe wątki dla mnie, te niektóre sytuacje, i też nie do końca zrozumiałe. Oczywiście z opowieści rodziców kojarzę właśnie motyw kartek, motyw stania w kolejkach, motyw kupowania futra w lecie, które dopiero będzie użyte na zimę, kupowania strojów kąpielowych zimą, które będą dopiero na lato. No ale też przejrzała pani tę książkę i czy to była pomoc naukowa dla pani? Tak, na pewno, bo jakby są tutaj właśnie też wyjaśnione te wątki, co tak naprawdę, o co w tym też chodziło. Więc. Co autorzy mieli na myśli. Co autorzy mieli na myśli, tak. Myśmy się tutaj porwali na strasznie trudną sytuację w tamtych czasach. Bardzo chcieliśmy poruszyć wątek Katynia w ogóle, żeby dotknąć tego tematu, żeby, a słowo nie mogło paść. Słowo Katyń nie istniało wówczas. I tak to zapętliliśmy straszliwie, że w ogóle bardzo jest to mało zrozumiałe, ale znowu się odwołaliśmy do wiedzy ludzi, którzy czytali literaturę zakazaną w Polsce. I tam jest bohater, który pan Majewski, i jest bohaterem jest też profesor, który prowadzi latający uniwersytet, opozycjonista. Profesor gubi na schodach jakąś ulotkę. Pan Majewski ją znajduje, idzie do niego do domu, cichutko zamykając drzwi, i pan Majewski mówi do profesora: panie profesorze, ja tam byłem. Na to pan profesor mówi: proszę pana, tam nikt nie przeżył. A on mówi: ja byłem, bo ja się ukryłem w pociągu, i jak odjeżdżały ciężarówki, to ja siedziałem ukryty i tym sposobem przeżyłem. I tutaj myśmy się odwoływali do książki, która była wydana w Londynie i nie była znana w Polsce, albo przynajmniej była znana, ale w bardzo ograniczonych kręgach, Stanisława Sjaniewicza pod tytułem W cieniu Katynia, gdzie on opisał właśnie taką sytuację, że był w tym pociągu, że się ukrył, że ciężarówki odjeżdżały na miejsce egzekucji i on przeżył. Myślę, Janu, że musiał wam być przykro, bo przy tym całym kodowaniu, którego użyliście przecież, to jednak serial kolaudacji nie przeszedł, tak? No, kolaudacji nie przeszedł w bardzo dziwny sposób, bo zebrali się... serial w ogóle był kręcony w czasie stanu wojennego. No właśnie, o tym warto powiedzieć, zdjęcia zaczęły się dokładnie 12 grudnia 1981 roku. I to serialowi wyszło na dobre, że w stanie wojennym, bo po pierwsze... Aktorzy, którzy zagrali w tym serialu, nie byli objęci bojkotem telewizji, bo serial wystartował przed stanem wojennym. A drugim plusem tej całej sytuacji było to, że nikt się nie zajmował tą produkcją. Były o wiele ważniejsze rzeczy. Wiadomości były najważniejsze. Po przebieraniu w mundury prezenterzy wiadomości, to było to oczko w głowie władzy wówczas. A to, że Baryja sobie kręcił w jakiejś hali daleko od centrum dowodzenia, no to czasem ktoś wpadał, pytał, co wy tu robicie, no serial taki, no to róbcie dalej, proszę bardzo. I dopiero doszło do kolaudacji i padło pytanie, kto na to pozwolił? No tak. Zwłaszcza, że Baryja odchodził dosyć daleko od scenariusza przedstawionego przedtem do akceptacji. Tam są elementy, które są wprowadzone na bieżąco. Na przykład jest rozmowa robotników, który jeden drugiemu opowiada, mówi: wiesz, Kazik dzwonił do ojca i mu strasznie nabluzgał za coś. To wtedy się włączył ten, co kontroluje te rozmowy, i mówi: ty, jak nie przeprosisz tatusia, to cię tak spałuje, że cię matka nie pozna. A przecież rozmowy kontrolowane weszły dopiero w czasie stanu wojennego. Ta taśma, która się włączała, rozmowa kontrolowana. No i to był ten wielki plus, że można, ta produkcja przebiegała właściwie bezkonfliktowo, ale konflikt nastąpił właśnie wtedy, kiedy doszło do kolaudacji. Padło to pytanie, kto na to pozwolił, nikt się nie przyznał. I on od razu dostał status pułkownika, czyli poszedł leżeć. I leżał chyba ze 3 lata. Ale się podniósł. I z Baryją negocjowano, żeby to wykreślił, ten wątek wykreślić, tamten wątek wykreślić, ale on był bardzo twardy i nie ustępował. I tutaj był kłopot, bo pieniądze wydane, serial jest. Serial zaczął krążyć na stadionie w formie kaset VHS i to było bardzo niedobrze. No tak. Wyniesiony był w telewizji przez pracowników. Teraz, no, jeśli Państwo pozwolą, króciutki fragment ścieżki dźwiękowej. Z pierwszego odcinka to taka scena, która troszeczkę nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części naszego spotkania. Szczerze panu powiem, że ja to mam w życiu pecha. No. Tak, ale szczęścia właściwie trochę też mam. Na zmiany. Wie pan, w 68 zostałem docentem i już właściwie miałem dostać mieszkanie po jednym syjoniście, który właściwie wylądował w Harvardzie. No ale niestety mieszkanie to zostało przydzielone jednemu takiemu, co przyjechał z Katowic i... Ach, nieważne, napijmy się. To scena u prezesa, docent właśnie zwierza się przy kieliszeczku. To jest początek dopiero tego pasma szczęść i nieszczęść, którego spotkały. On tutaj mówi znowu kodem pewnym, prawda? No, bo ileż tu można wyczytać? Zostałem docentem w 68 roku. Mhm. No to jest zrozumiałe w momencie, kiedy wiemy, co się działo w marcu na uniwersytetach. Nagle zabrakło kadry pedagogicznej, prawda? Ten, który wylądował w Harvardzie, to wygląda na to, że to był profesor Kołakowski. Z naboru partyjnego mianowano różnych magistrów docentami i oni wypełniali te luki na uczelniach. A potem pewien syjonista wyjechał, a potem przyjechał ktoś z Katowic, tak? Czy coś takiego. No to wiadomo, nastała era Gierka. I potem on opowiada kolejne etapy swoje. Te kolejne etapy jego życiorysu to są kolejne wielkie wydarzenia w Polsce. Prawda? Bo tam się pojawia i Radom, i Gdańsk, i tak dalej. I wreszcie docent mówi, no tak, ale... I na końcu on mówi, że do tej pory było źle, ale teraz działamy w grupie kolegów i pomagamy sobie. I ten prezes spółdzielni podrzuca mu solidarnie. A on mówi, nie? Wzajemnie, prawda? Tutaj już deprecjonowanie solidarności nastąpiło. I takich rozmów jest dużo, które trzeba właśnie w ten sposób rozkodowywać. Co ten docent naprawdę opowiada i co to wszystko znaczy. No ale też głównym bohaterem serialu jest anioł, czyli gospodarz domu, który terroryzuje całą społeczność bloku w sposób niebywały. No, ale on jest takim władcą wspaniałym, bo to jest władca, który stosuje bardzo starożytne metody, takie divide et impera, czyli on skłóca ich ze sobą, napuszcza jednego na drugiego, jednemu on poza tym podsłuchuje, czyta korespondencję, szantażuje, stosuje wszystkie metody, które mądra władza stosuje, żeby społeczeństwo trzymać za mordę. Prawda? I wydaje nam mi się, że udało nam się stworzyć ten model władcy, który i właściwie ten sposób rządzenia możemy obserwować na przestrzeni dziejów, że on się ciągle powtarza, wraca w różnych formach modyfikowanych, ale że do tej pory nie trafił się tam taki władca, który by z tych metod całkowicie zrezygnował. No ale to posłuchajmy jeszcze fragmentu ścieżki dźwiękowej, gdzie słychać skutki działalności anioła. Panie, bo co się stało? Ten kretyn Furman widział mnie wczoraj w nocy. Powiedział wszystko aniołowi i obaj myślą, że mogą teraz mnie obrażać. Tylko dlatego, że jestem stripteaserką. A anioł to mnie nawet szantażował. To bydleno. A ja zarabiałam na mieszkanie. Ja zaczęłam pracować zaraz po maturze, jak miałam 18 lat, no. I w ciągu 2 lat uzbierałam na wkład, ale podnieśli ceny, no. No to pracowałam dalej. No. A to okropnie niezdrowa praca, bo dużo dymu i w nocy i ja ciągle byłam zaziębiona. No i po 3 latach znowu uskładałam, ale znowu podnieśli, no. No i teraz za dwa miesiąc będę miała, a ludzie mówią coś o podwyżkę. No ile można? To ja będę... Na rentę pójdę i będę ciągle ten striptease robiła. Pani Ewo. To proszę, niech pani nie płacze. Pani Ewo, ja... Ja skonstruuję takiego robota, który będzie robił za panią striptizem, uzbiera i na mieszkanie uzbiera i na samochód jeszcze coś zostanie może. No, no proszę, niech pani nie płacze, a robot się nie starzeje. No. Jutro też będzie dostawa. Nie spać się, wszystkich obowiązuje kolejność. No jak no, słychać... W każdym takim filmie musi być wątek miłosny. No oczywiście. I tam były dwa. Jeden był taki stripteaserka i pan konstruktor, a drugi bardzo konstruktor piękny, robotów. Bardzo liryczny. Taka starsza pani się zakochała w tym panu, co na wózku siedział przed domem. I to była najczystsza miłość. Tak? Mhm. No ale zadałem na początku pytanie, jak czytać tę książkę? Czy tak jak... Ona powstawała, czyli oglądali państwo odcinek i potem była dyskusja na jego temat? No myśmy tak tworzyli tę książkę, że oglądaliśmy, potem pojawiały się pytania, pojawiały się odpowiedzi, wzajemnie się inspirowaliśmy do tego, żeby tam się wgryzać pod powierzchnię tego serialu. I ta książka potem została tak skonstruowana, że składa się z pytań tych młodych ludzi i odpowiedzi na te pytania. No ale czytanie bez oglądania chyba nie ma większego sensu. Chyba nie, no bo warto... Nie, oczywiście, że ona się odnosi bezpośrednio do serialu. Leci odcinek po odcinku, jest omawiany właśnie... omawiane są kwestie, które mogą być nie do końca czytelne. Prawda? I dlatego chyba dla ludzi, którzy nie chcą oglądać tego serialu, ta książka będzie warta no, niewiele. Można to oczywiście przypomnieć sobie, obejrzeć serial i ją przeczytać później. Można oglądać, przypuszczam, również równolegle. Robić stop i zaraz co tu Poński napisał na temat tej sceny. A panowie oglądali Alternatywy 4? Tak, fragmentami nie wszystko, ale myślę, że zachowywanie tej wiedzy o PRL-u jest strasznie ważne po prostu, dlatego że ta dwuznaczność, która towarzyszyła naszemu życiu w PRL-u, była, no to jest 50 lat, no po prostu zostaliśmy zostawieni sami, zdradzeni przez Zachód, po prostu sprzedani i trzeba było jakoś żyć, bo dzisiaj wszyscy tak myślą, jakby tylko po prostu można było być u Giedroycia w kulturze paryskiej, robić co się chciało. Przecież to jest nieprawda, no przecież ten kraj musiał jakoś żyć przez 50 lat i ocalenie tej naszej dwuznaczności jest bardzo ważne. Ciągle nie wymyśliliśmy dzisiaj prawdziwego mówienia o tym czasie. Czesi często znajdują największy dystans, a u nas można być albo bohaterem, albo po prostu TV. I to jest nieprawda. Czym jest ten PRL, trzeba studiować, bo dwuznaczność jest częścią każdego społeczeństwa. Prawda? I więc, żeby dzisiaj nie popełniać jakichś kolejnych błędów, no żeby po prostu nie wywrócić historii do góry nogami, no trzeba się pogodzić z tym, co żeśmy robili przez te 50 lat. Ja tutaj... I to zrozumienie pomaga nam żyć do przodu, no bo inaczej po prostu będziemy bez przerwy po prostu kłamać albo w prawo, albo w lewo, no. Ja zaznaczyłem w książce fragment, który powinien ci być szczególnie bliski. Balcerek w rozmowie z Aniołem wysuwa podejrzenie, że Dąb Rozwadowski żadnym profesorem nie jest, a zwyczajnie kupił fałszywy dyplom na bazarze. W PRL-u mawiano, że na bazarze Różyckiego można kupić absolutnie każdą rzecz, począwszy od ciuchów, antyków, poprzez Kałasznikowa, po maturę, świadectwa szkolne i zgonu, dokumenty, paszporty i prawa jazdy. Tam byli fachowcy od wszystkiego i nawet jeśli sami nie robili, to wiedzieli, kto robi. Krążyły legendy, że na bazarze Różyckiego było tak i przed wojną, i po wojnie. I Balcerek o tym wiedział. Tak, to nasze takie cwaniactwo, które jest po prostu pewną naszą cechą, pewien rodzaj zaradności, inteligencji, która nas tworzy. No, to PRL był fantastycznym poligonem do tego. Ja bym chciał tu dodać coś, co mi się wydaje bardzo ważne. Tam jest postać taka, która nie jest może pierwszoplanowa, ale ona jest szalenie istotna i właśnie mówi, pokazuje dwuznaczność, o której pan przed chwilą powiedział. A mianowicie tam jest prominent taki partyjny, niewiadomego stopnia, ale ważny człowiek. To widać po tym, jak on pewne sprawy załatwia, że on może dużo. Pan Winiarski. Pan Winnicki. Winnicki. Piękna rola Gajosa. I teraz właśnie to jest facet absolutnie dwuznaczny i takich towarzyszy było bardzo, bardzo wielu. Dla swoich to był swój chłop, dla lokatorów i tak dalej. I właściwie taki, z którym można o wszystkim pogadać. I taki, który mówi tak, ja na biurze to ja to podnosiłem, ale mnie przegłosowali, no niestety nie wyszło. I potem nagle ci lokatorzy tego fajnego faceta, który rozumie wszystko, widzą w telewizorze, który mówi kompletne bzdury. Mówi coś tam, że jakieś plenum podjęło decyzję, że by wstrzymać produkcję mięsa i przez to tam, nie wiem, pasze treściwe się będzie mniej importowało, zaoszczędzimy, w budżecie będzie więcej pieniędzy. I oni mówią, zaraz, przecież przed chwilą pan mówił coś zupełnie innego. A on mówi, tak, bo państwo jesteście inteligentnymi ludźmi, ale przecież nas oglądają, na przykład Amerykanie. Jak się dowiedzą, że my tutaj nie będziemy produkować mięsa, to nam będą taniej pasze sprzedawać. Waldemar Zdrojewski. No, ten film towarzyszył nam równolegle w naszym życiu codziennym. To jest, to też było takie jakby sprzyjające dyskusjom. Pamiętam, jak my z moimi kolegami rozbieraliśmy ten film na części pierwsze. Tak, to było czyli wstania. Nie tylko dokumentaliści. Absolutnie. To szczerze mówiąc, nie czytałem tej pozycji, która została wydana przez państwa. Cieszę się, że dokumentaliści jakby uczestniczyli w tym procesie, bo to też według takiej jakby wspólnej metody, wspólnej pracy. To jest bardzo fajne, ale my ten film oglądaliśmy bardzo często, przy wszystkich możliwych powtórkach też. I to było był pewien taki system, który pomagał też przetrwać w tamtych czasach. Ten archaizm, który był w tym filmie, przy współpracy z tymi genialnymi aktorami, pozwalał też na to, że ten film stawał się wielki. I te wszystkie, ten cały scenariusz, to absolutny majstersztyk. Tam było wszystko poruszone. Każdy jeden aspekt. I w zasadzie dziś czuję się zobowiązany obejrzeć jeszcze raz ten film. I to tak zrobię. Z książką. Tak, z książką, żeby sobie... Ale chciałem też powiedzieć i podziękować tu Trójce, bo przecież ta Trójka też robiła takie genialne programy jak 60 minut na godzinę, tak? Potem całą bandą czekaliśmy na te programy. Mój kolega Krzysiek Lasocki nagrywał to na kasety magnetofonowe i było takie publiczne odsłuchanie, publiczne w cudzysłowie, żebyśmy mogli rozszyfrować te kody, które są. No młodsze pokolenie już w ogóle nie bardzo chyba wie, o co chodzi. 60 minut na godzinę. To było kodem. Mnie też na przykład uwiódł ten humor, który moim zdaniem jest też w jakiś sposób uniwersalny. Znaczy właśnie taki humor inteligentny, trochę z pogranicza absurdu, czasami może jakiegoś surrealizmu, który się tam przemykał i to absolutnie przez to jakby ten serial się tak też dobrze ogląda i dziś. I wydaje mi się, że młodsze pokolenia też nie powinny mieć z tym problemu, a książka ewentualnie może wspomóc właśnie odczytywanie tych kodów, o których tutaj powiedział pan Waldemar i także na pewno jest skierowana do tego młodszego pokolenia, tak? Pewnie jeszcze do osób młodszych od nas. Pan Waldemar wszystkim powiedział, że warto tam dłubać w nim, dłubać. Bo można się dodłubać. No, bo można się dodłubać, tak. Prawda. No jest taka scena w filmie, która myślę, że będzie ilustracją tego, co pan Mateusz przed chwileczką powiedział o tej takiej absurdalności humoru. Bardzo ładny pomysł, kiedy Stanisław Anioł właśnie w tym apartamencie towarzysza Winnickiego, tak. Przy lampce koniaku czy whisky, już nie pamiętam, co tam on miał w szklance, nagle doznaje wizji. Konkretnie doznaje telewizji. To znaczy doznaje telewizji. Tak. Siebie widzi w telewizji. Może teraz przeskoczymy jedną pozycję dalej. Chodzi mi o nie chór, tylko ten następny kawałeczek. O. Mimo nawału zajęć, Stanisław Anioł zgodził się udzielić odpowiedzi na najbardziej palące pytanie. Co sądzicie o sytuacji ogólnej? No cóż... odpowiedzi rozwinęliśmy szeroki front inwestycji na wszystkich odcinkach, ale to nie wystarczy. Musimy się wszyscy wziąć do solidnej, rzetelnej roboty. Ambasadorem pełnomocnym został mianowany Stanisław Anioł. Stanisław Anioł urodził się w rodzinie robotniczej w Pułtusku. Po ukończeniu szkół podstawowych tworzył udany związek z córką naczelnika miasta, Mieczysławą. Osiągnąwszy wszystkie szczeble administracji miejskiej, przenosi się do Warszawy, gdzie udziela się w pracy fizycznej i społecznej. Ta działalność zostaje wyróżniona wysokim odznaczeniem państwowym. Nie przypominam sobie. O, to drobiazg. Kolejny rozwód wieńczy małżeństwo z Jolantą Winnicką. Następne stanowiska łączą się z dalszymi sukcesami całego społeczeństwa. Na 5. zjeździe aniołów stróżów zostaje mianowany archaniołem. No i tak pięknie rozwijającą się wizję zagłuszył niestety dzwonek telefonu, ale to był początek kolejnego wątku. Tak, ale z tej sceny widać, że myśmy tak trochę jechali po bandzie, jeśli chodzi o żartobliwe traktowanie tematu, bo tam się wychyla z telewizora ręka i przypina aniołowi ten medal, więc wygląda wszystko bardzo, bardzo, bardzo śmiesznie. No tak, nie wiem co powiedzieć, no bo... Proponuję... To ja może coś powiem. No dobrze. Ja mam takie pytanie jeszcze do Janusza, ponieważ ta nasza książka powoduje, że kolejne pokolenie gdzieś będzie mogło do tego sięgnąć. To jest pokolenie, dajmy na to nasze, czyli osób, których rodzice gdzieś tam w tym PRL-u funkcjonowali. Potem będzie jeszcze jedno pokolenie, których dziadkowie. No wasze dzieci jeszcze. Tak. No właśnie, a co będzie potem, Janusz, jak myślisz? Oj, to jest chyba za trudne pytanie dla mnie. Nie jestem w stanie przewidzieć tego, co będzie dalej. Ja nie wiem, czy ten serial się będzie wiecznie żywy jak Lenin, czy po prostu w pewnym momencie on się stanie już tak archaiczny, że jemu żaden przewodnik nie pomoże. A jak dzisiaj by wyglądało zasiedlenie takiego domu przy ulicy Alternatywy 4? No. Czy to można sobie wyobrazić? Dzisiaj zdążę, powiem w ciągu minuty, że z Maćkiem bardzo długo myśleliśmy o tym, żeby zrobić kontynuację Alternatyw. Zaczęliśmy to robić. Maciek się potem wycofał. Powstał scenariusz, który się nazywał Dylematu 5 i to był dalszy ciąg tej historii, ale w nowej rzeczywistości. Pojawił się nowy anioł, którym był Winnicki, miał być, przynajmniej założenie w scenariuszu, który zamienił ten dom najpierw w spółkę lokatorską, potem weszli na giełdę z tym domem i potem okazało się, że wszyscy siedzą głęboko pogrążeni w straszliwych długach, a ciecia nie ma. No ponieważ zbliżamy się do końca naszego spotkania, no to na koniec wypada zagrać muzykę finałową z serialu Alternatywy 4. No i to był finał. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studiu Laboratorium Reportażu. Anna Figura. Dziękuję bardzo. Janusz Płoński. Również bardzo dziękuję. Mikołaj Janik. Ja również też dziękuję. Mateusz Michalski. Bardzo dziękuję, dobranoc. Waldemar Zdrojewski. Dziękuję uprzejmie. Marek Miller. Również dziękuję. I Janina Jankowska, która łączyła się z nami telefonicznie. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia za miesiąc w kolejnym Laboratorium Reportażu w Trójce. Do usłyszenia. Janusz Doblesen.